شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت، ارکستر برنامه سوم قطعاتی در مایه ابوعطا همراه با آواز قوامی اجرا خواهند کرد. دیگر هنرمندان این برنامه همایون خرم، مجد، نجاهی، ناهی، رحمانی پور و همدانیان. سرپرست ارکستر همایون خرم. داری که بکشم گد از حقیقت بر اهل عرفان دگر دلی که باشد به صاب خیزان عجب نباشد اگر چه هر دم دعای خدا به کوی جانان به بال مرده سحر نبندم Thank you. دم از مقامات عاشقی زن کجا توانم دم از مقامات عاشقی زد هر آن کنارت بلاله هر آن کنارت به ناله نی چون ای به صد جا کمر نبندم چون ای به صد جا دری که بکشان ید از حقیقت برهل عرفان دگر نبند چنین شنیدم که هر که شب نظر ز فیض سحر نبندد ملک زکارش گره گشایم فلک بکینش کمر نبرد.